فکر و غافل مکرم دنیا تا سرزمین سرا منا در نظر بیار که من تنهایی لوگوں من غریبی ہے مسافرت ہے منزلوں من کرمانی لوگوں کرما ادامنی توگا تیسرا جنگ کرن تی چوندگا نظر و تنائی پدر عزیز ایتی آج جسمی کی نرمی بستر و گوپانی سرا فرش و قالیانی سرا بہتری منزلانی تا زندگی کو تگا مروچی گا بعد آئی چطورن تنگ تروشن تاریکی قبری تا دور دے گی بھی خدا نہ روشنی واسطہ چراغی قانون سے موجود ہیں نہ آپ موجود ہیں نہ فرش ہستے نہ قالی ہستے نہ بوپ و تخت و پلنگ موجود ہیں نہ یک انیس و مونس و گمخار و ہمسائی ہستے خدا تر تسلح بدا یہ پہمی تنگی رو ترخشین تاریکی قبر ہے وسائل آسودگی حمدہ تیار کرنے لوٹاں کھڑی سانت زیادہ خیصان نیکی عمل کو تا نیکی عمل قبر تا بصورت آئی مختلف یہاں تو آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی اللہ تعالی جل علا شانو میں شمیں قبرانا جمع بہشتی باغان بگن ما شما ہوتی عملانی ذریعہ آنا باغ وچہ آپ امیر قبر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تا کہ یا جہنمی کٹ بان چا جہنمی کٹا اللہ پاک چا آلولین کٹی قبرا جہنمی قبرا مار شمارا تمام اہل اسلام نجات آمین نسیم جان فضایا تن مرد زندگردت زکو دام باقی اے گل کی چنین خوش است رویا شمع قبرانا جمع بهشتی باغان بگن ما شما ہوتی عملانی ذریعہ آنا باغ وچہ آپ امیر قبر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تا کہ یا جہنمی کٹ بان چا جہنمی کٹا اللہ پاک چا آلو لے کٹی قبرا جہنمی قبرا مار شمارا تمام اہل اسلام نجات آمین نسیم جان فضایا تن مرد زندگردت زکو دام باغی اے گون چنین خوش است گویا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جبینا و نبینا مولانا محمد و علی آلی و صحابی و طارق و سلم علیہ زحاد سات زمان گر نجات می طلبی درود گوب جمال محمد عربی اللهم صل على سيدنا وجدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لو استقر در جمات بخط دم حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم اللهم صل على سيدنا وجدنا ونبينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه ولم يدانوا في علم ولا كرم اللهم صل على سيدنا وجدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه وكلهم من البحر أو رشفا من الدم اللهم صل على سيدنا وجدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه

ذوالجلال یک منه ای آیتانی وانگه توفیق عطا فرمائیم. امیدوارم التجا و استدعا دارم که منه بی آیتانی مفاد و مقصد و مفهوم بیان کنگه توفیقا همه قیمک آئی رضای موافق عطا بفرمائیم. و منه و شما را تمام کلمه گویان جهان، تمام امتان جناب محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم به قرآن پاک ای مقدسین آیات مقصده و به تمام احکام و دستوراتی که اسی قرآن مجید تا بیان کنگ بتگن عمل توفیق عطا بکن. آمین یا اللہ. الله تعالی جل علا شانه ایماندارانا منی آیات مخاطب کند و دستور شدند و فرمانی که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که شما ایمان یارتا به خداوند متعال جل علا شانه ذاتا شما ایمان دارید و به تمام احکام و دستورات یک ایمان یارک ضروری برای مؤمنان شما را ایمان ها نجات بدهید و رستگار بکنید و تی جندانا و تی جانانا و تی اهل و عیالا چه یک هنچین آتشی چه هنچین دوزخ و جهنمی چه آئیه ادنائین و کسانین و گندین دارانی بدلی و عباد مردم بند و الحجاره و سنگان بند آئی همه بین که دنیای آس خورترین دارانا بهتر سوچی تو خاکستر کن تو از بین شبا جهنم آتش هنچو تیزی که آئی مردمانا سنگانا مثل همه ادنائی سستین دار دولا خس و خاشاکین دار دولا آنا فوت کن تو خاکستر کن سوچی تیز و آتش داروغا و مامور هنچین جماعتی فرشتیانی آیا اللہ تعالی جل علا شانو فرمانی آیا خیلی تند و تیز و سرسخت ماموران اللہ تعالی جل علا شانو مجرم و نافرمان و خطاکاران آیا مستحق عذاب بند و اشان به آئین عذاب دے گا ماموران یک ذره هم رحم و نرمی به آنی دلا راه پیدا اینکم بلکه هم وظیفه کاملا اجرائی کن و همه پین که آنی پروردگارا مولای حقیقی جل علا شان ہوا به آیان دستور داتا همه پین عمل کرن. بس هر مسلمان، هر مؤمن، هر اهل ایمان وظیفه همیشیند که آئی در درجه اول و تی جنده چه اللہ جل علا شان عذابا نگه دارگه کوشش بکن و رنچنائی آئی وظیفه این که همه پر این که و تی وجوده و تی شخصیته و تی جان حفاظت فکری ها و تی اهل و عیالا و تی آئلیا و تی زیر دستانا و تی منزل مردمانا جن و چکانا و تی ما تحتانا هم به همه راهی یا رهبری و رهنمائی بکن که چه خداوند متعال جل علا شان ہوئے یہ آتشی آکی آیتا تعریف کتا آیا محفوظ بمان. بلغنا من کمالی کشفت تجاب جمالی حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. شابان ذو مكرم وابناء عزيزة اللهم تلينا تنجينا وشفينا ونبينا مولانا مبلدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق توي قصة مختصر الله صلى على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه يا آية كريمة الله تعالى جل على شانه خطاب مؤمنان ایمان داران طرفیں معلوم ایک اللہ تعالی جل علا شان ہوا با اہل ایمان ایمان داران کونا خاصیں محبتی لطف توجہ اللہ تعالی جل علا شان ہوا ہستیں دنیا مردمانتا مردین و جنین قسمانتا اللہ تعالی جل علا شان ہوا دیم مخلوق ہر دو جنستا ہمار صفت مردم قبولن تو پسندیدہ و محبوبہ اللہ تعالی جل علا شان و بارگاہ آیا با صفت ایمان متصف ببن ایمان صفت آنی دلانی تا ان وجود تا موجود ببی دیکھ آئے کریمی تا اللہ پاک جل علا شان و ہما ایمانداری مردینان و ہما ایمانداری جنینانی تعریف فرمانی کہ آیا با اللہ تعالی جل علا شان و پکا ایمان بیارن با اللہ رسول ایمان بیارن فرمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيمان دار مردنا إيمان دار جنينا آية بعضي از آية دوستند بعضی دیگره یعنی ایماندار محبت لائقین کو ایماندار بیدا یہ تعلق و رابطہ بعد با ایماندار بید مؤمن شانم شنک آئیے دوست کردہ و آئیے اہل مجلس آئیے تعلق مردم باید ایماندار و آئیے ام جنس ببند با کافر با دشمن خدا با دشمن جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم با دشمن اسلام مؤمن مسلمان دوستی قلبی تعلق نباید ببیک اشیاء یہ شان ایمان خلاف ہے دیما اللہ پاک اللہ را شانو مومنی مردینانی مومنی جنینانی کردارا آنی صفتا بیان فرمانی آنی کار آنی صفت آنی آمال تا یک بیتری عملی شین که امرون بالمعروف و ینحون عن المنکر آیا ای پہم کنند که مردمانا دیگرانا بنیکن کارا وادار کنند وقت هم نیکین کارانی طرفا اقدام کنند آنی شب و روز تا رغبت شوق اشتیاق نیکی آنی طرفیں چه بدی آنا نفرت حاصلیں بدی کردار بدی عمل بدی عقیده با آنی دماغا بوی بد دارید بدی بوی کند تعفن بوی کند آنا همه اندازه نفرت هستین که ظاهری مشام اعتبار مردم ها چه گنده این بوا نفرتیه مومن ها چه بدین کردارا بدین عقیده یا بدین عمل ها چه کفری عقیده ها چه شرکی عقیده ها چه خلاف اسلامی دستور همی پیم آیا نفرتیه همه طوری که آوت چه بدین کردارا نفرت کن چه بدین عمالا بدین اعتقادا پرهیز کن تنها بیشی اتفاق نکن که من ایمان دارم من نیکوکارم من مسلمان و خدا ترس و نماز گزار روزه بگیر اللہ تعالی جل علا شان احکام سرا عمل پیرا ہوں بلکہ بعد از اسی کوشش ہم کند کہ دنیا تا تمام انسانانی کے موجود ہیں مردین و جنین آیا درستان بعد شیطان براندگیا شیطان امراداریا شیطان کارانی دنبالگیریا ویل بکنند اللہ تعالی جل جلال و منوالو راہ سرا گام زن ببند یامرون بالمعروف دیگه مردمانا امر کنن دستور دین بنیکی کار و ینهون عن المنکر مردمانا چی بدین کارا مان کنن هر کجا که اللہ جل علا شان ہوئے ناراضی راہ ببین مردمانا از آئی پر حضر دارن ترسینن تو مانش کنن و یؤمنون بالله و آیا ایمان یارم به الله تعالی جلالا شنو ذاتا بقیامتا ایمان یارم به الله رسولا ایمان یارم ایمان اما یقین نامی که انسان قلبتا به همه اندازه پیدای بی که آیا بعد هیچ شک و شبه آیا زائل کتن نکن آیا تگلین تن نکن از بینی برتن نکن و اصل ایمان داری اشیه نامی که مسلمان و مؤمن بغیر الله جل علا شانه و الله پاک جل علا شانه و دستورات احکام دیگه هیچ کسی گفتار و کردار سرا که آیت الله جل علا شانه فرمانا دستوراتا خلاف ببی یقین مبی تو آی یقین و ایمان پخته الله تعالی جل علا شانه قرآن دستورا جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی گفتارانی سرا ببی آ وقتی ور لائق ہے کہ آ شخصا مؤمن بوشت اگر نا مؤمن لقبا حشکا و دسرا ارکنن کہ من مردم مؤمن ایماندار بوشن تو بس بی اسیا ممکن چار روچا زندگی تا بظاہری رنگ و دنگا ظاہری مسلمانی کرداران بطور تظاہر انجام دے گا چار مردم مردمان مؤمن و مسلمان بوشی بالوقتی کہ دل چی ایمانی اعتقادا دل چی آ یقینا خالق آ شخص اللہ پاک جل جلالہ امن والو بارگاہا مؤمن بوشی نبی ہر جن آئی مردم مؤمن قرار بدے ولی خالق ذل جلال بارگاہا مؤمن بوشی نبی یہ پہمی ظاہری مؤمن بوشی کہ مردم مردمان مؤمن بوشی و اللہ پاک بارگاہا شخص مؤمن مبی العیاذ باللہ اسی بقول مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اسی قابل تشریف و قابل تعظیم نہیں اسی عزت و عظمت احترام شرف چیزی نہیں کہ اسی کسی خوشحال بھی وقتی کبھی قلب حال معلوم ہے کہ آئی نسبت بے اللہ جللہ علیہ شان و قد بھی ہے نسبت بے قیامت آئی یقین سست ہے نسبت بے شریعت دستورہ آئی یقین سست ہے بہم اسی کے بغت بازار تامن نام مومن خوشحال بھی یہ خوشحالی آئی درد نوا میم واؤں میم نون تشریف میں فرمانی که تنها یه مؤمن کلمه میم و واو میم و نون اربو یکی سرا اشان باعث شرف و عزت بود نکنن مؤمن همایی بشن که مؤمنانی صفت آیت هم موجود مؤمنانی صفت آیت هم موجود ببند خدا بگن ما شما چما مؤمنا چما مؤمنیا ببند نگیشم این ما تو گوهران که اللہ تعالی جلالا شان و بارگاه آنا مؤمنیه و مؤمنیه لقب دیگه ایمانا هنچی ارزشی اللہ جللہ علیہ شانہ بارگاہ ہاست ایمانا هنچی اہمیتی ہے هنچی عظمتی ہستن تھی کہ ما سواللہ اس کے تمام چیزا مومن دیما سر تسلیم احم کرن تو جہل کرن تو آج کے درستان چی ایمان دارت ہوئی وقتی کہ مومنا وطا پر خدا سپرد کو آج کے ہر چیز ایک اللہ مملکتہ موجود ہے آج درستان اللہ پاک با مومن تحویل دن دس آس، آب، آسمان، زمین، ماه، روچ، استاری، تمام کائنات برا آئی نصار و قربان بند آوکت حدیث شریف تا آیاتا ایماندار قیامت روچ وقتی که مومنہ دستور بھی چه میدان حسابا چه میدان محشرا آنی حساب تمام بھی تو آ راہی بہشت بند راست بار بہشت بند آنی گزر قول سر بھی قول سرات سر آ گزر کرن تو بطرف بحشت روان بچی کہ ادا کے حساب کتاب بھی نیکی و بدی محاسبے بھی آ جائے کہ آ طرف آ کے بہشت آ کے درمیان دوزخ حائل میدان حساب ہے کہ بہشت درمیان حساب کتاب میدان محشر بھی میدان محشر آدمی میں دوزخ ہے دوزخ آدم بہشت واقع ہے اللہ تعالیٰ جل علا شان برائے مؤمنانی گزر کرنے کا پولی ارکن ہما کے تاریخ کہہ دی سانتا جاتا کہ ہنچو باریک ہیں کس مود ڈال پیما باریک ہیں وہ آئی ہنچو تیزنگ چو تیزنگ زہمہ آتی اس درے بل اہل ایمان اللہ تعالیٰ جل علا شان توفیق دن کی اشیاء گوازین بخوبی بے عزت آبرو اسی سر گزر کرن منافق و کافر چمائی سر لیت گرن جہنم دہا کبا وہ اہل ایمان گزر کرن وہ یہ آتش ہچ گزندے پہ آیا رسیت نے نہ کہا بلکہ برعکس وقتی کہ مومن بہ آئی سرا عمر کرنے کے لگ گی جہنم فریاد کنگوشی جر یا مومن فإن نورک قد اطفا ناری اے ایماندار بخدا بچا زدے گزر بکن جدا رد بو کہ تے ایمان نورا منی آتش سرد کو منی اخیر سرد ایمان سبحان اللہ ہنچی قدرتی اللہ پاک جل علیہ شان ہوا عطا فرمائن تک ہر چیز سرا حکومت کن اگر ہمیں آتش ایمان قوت و طاقت مبوتی برا ابراہیم علیہ السلام نمرود آتش دہا سالم پس کرتے گا ایمان برپت ایمان زلال شیرینی ہے ایمان قوت اللہ تعالیٰ جل علیہ شان ہوا ایمان ابراہیم علیہ السلام دیما آتش نمرود آکے آئی مدتا وقت وجہ کی وجہ ریت ہے بہ آئی روشن کرے گا دعا زندگت مغلوب قرار دا آتش آتش ابراہیم را دندان نظام حق بوان چون عشق زاد مولانا فرمانی کہ نمرود آتشا نتوانت کہ آریوتی سمین و مسمومی سہر آلوتی نشانا بے ابراہیم علیہ السلام بدنا کار بس بکن تو آئیے نازکین جسمہ بسوچی تو عذیت و آزار برسنی پر چک آئی اللہ پر گزیدہ یہ بندہ قرار گفتا گیا آئی بے اللہ پاک جل علا شان ہوئی ذات و صفات کامل ایمان ہستا آئی نور ایمان ہے طاقت دیما آتشا یہ قدرت نیستا کہ دم بجن تو آئی ناراحتی عزیت برس ہر کسا یہ ایمان بے یہ اندازہ بھی اللہ تعالی جل علا شان ہو آسا آپا خشکیا دریایا درندیا حیوانات و درستان آئی ایمان دیو ملگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ واقع اسلامی جہاد تہا فرمانی منچ قافلے پش کرتے ہو سرگردان تو راہوں گار کتے گا صحابہ جماعت چمندر رفتے گا دشت و بیابان تہا سرگردان تو راہوں گار کتے گا ناگا حدیثتوں چمی بیخے و بیابان ایک طرفی شیر قرآن پیدا گئے میں خوفزدہ بود تو شیر درندہ آئی کار مردم پارا کرے گے مردم ورے گے مردم شکار کرے گے بری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام غلام کسی کے مکتب محمدی علی صاحب السلام فیض یافتہ و شاگرد آئیے ایمان تقاضا ہمشی کائی بغیر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دیگه چیز دیما تسلیم نبی فقط آواز یا شیرہ اے اسد اے شیر تو من جاہیارے یا جاہنیارے انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفینہ منی نام من جناب رسول اکرم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آزاد کتگی غلام نبی علیہ السلام من آزاد جیسے کہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے غلام بھی وہ جناب محمد مصطفی علیہ السلام آئی اچھ غلامی بندہ ساہری غلامی بندہ آزاد بکنگر شیر مجالہ کائیو تی دندانانی نشانی قید تا شکار بکن. واجه فرمانی وقتی که من یه دنگ برشت یه درنده میشیر